Kapitola. Hitlerův maršál Rommel se proslavil jako liška pouště, stal se nacistickým favoritem afrického tažení, pak musel zvednout ruce nad hlavu a utíkat. Začátkem května zvítězili v Africe spojenci, zajali na 300 tisíc Němců a ukořistili výzbroj dvou nepřátelských armád. Na Černém kontinentě odzvonili Hitlerovu dobrodružství s konečnou platností. Teď už šlo o Evropu. Každý kluk si v té době dovedl nad mapou vypočítat, že nejbližší skok angloamerických armád povede na Sicílii. A věděli to i Němci. Útok, který nepřítel očekává, má jen poloviční naději na úspěch. Proto se britští i američtí strategové snažili vymyslet válečnou lest, aby zmátli protivníka. Byl to nesnadný úkol. Pak ale přišla s návrhem Secret Intelligence Service. Předložila projekt tajné operace s poněkud morbidním krycím názvem Maso na paštiku, známé z análů výzvědných služeb jako případ muže, který se nenarodil. Snad s tím nápadem přišel námořní poručík Evan Montagu. Někdejší právník jeho veličenstva narukoval a nastoupil do zpravodajské služby. Jednoho dne předložil pozoruhodný plán. Ten se brzy poté objevil na stolech šéfa iberské sekce Kima Philbyho a zástupce náčelníka britského generálního štábu Sira Archibalda Nye. Protože neobvyklý projekt patřil svým způsobem také do velitelské oblasti lorda Louise Mountbattena, předložili ho ke schválení i oddělení pro kombinované operace. Zástupci všech složek souhlasili. Ještě víc považovali nápad za báječný. Námořní poručík Montagu dostal rozkaz k realizaci operace Maso na paštiku. Nejdřív musel sehnat mrtvolu mladého muže. Podařilo se mu to. Mladík zemřel na zápal plic a jeho rodiče dali souhlas, když se dozvěděli, o co jde. Neznámý dostal nové jméno, William Martin. Měl pomoci k porážce nacistů. Tým poručíka Montagua musel pracovat opatrně. Iberská sekce Secret Intelligence Service počítala s tím, že nacističtí agenti admirála Canary se slídí, kde mohou a mají i v Londýně dost svých konfidentů. Proto odvezli mrtvolu z márnice tajně, v noci, a uložili ji do mrazírny. Pak se z mrtvého začal rodit major námořní pěchoty Bill Martin. V zásadě šlo o to stvořit neexistujícího důstojníka s kompletním životopisem a vším, co k němu patří, s minulostí, se známými a příbuznými, ale také s posláním, které mělo zahrát při operaci Maso na paštiku hlavní roli. Všechno muselo být logické, pravděpodobné a prokazatelné. Epizody měly na sebe navazovat. Agenti německého šéfa Abwehru Canary se měli mít možnost ověřit si kterýkoliv z údajů. Změřili mrtvého, našli stejně velkého a stejně silného důstojníka a připravili ho o jeho obnošenou uniformu. Ve známém obchodě pro důstojníky koupili bílou košili, Bill Martin si mohl opatřit naplánovanou cestu i na brzkou svatbu novou košili a účtenku za ní strčili mrtvému do kapsy. Když se jim podařilo sehnat patřičně velké a náležitě obnošené boty, mysleli, že mají vyhráno. Netušili, že zmrzlé mrtvole nelze obout boty. Museli tedy nechat Billa Martina roztát až ke kolenům. Též zbylé části důstojnické garderoby měly svou historii. U každého kusu bylo možno vystupovat v čistírně nebo v prádelně, že skutečně patřil Billu Martinovi. První část příprav měli za sebou. Ale svoje schopnosti musel Evan Montagu ukázat až nyní. Nebylo totiž snadné vyrobit majoru Martinovi do posledního puntíku prokazatelnou minulost. Našli mu otce i matku. Vyškolili snoubenku Pamelu, s níž si dopisoval. Několik posledních milostných psaníček, psala je těsně před svatbou, na kterou se Bill a Pamela chystali, dali majoru Martinovi do náprsní tašky. Otevřeli mu běžný účet u londýnské banky se zpětným datem, protože důstojník v jeho věku a postavení by ho měl mít. Ale aby situace odpovídala pravděpodobné skutečnosti, byl před svatbou stav konta pasivní. Však měl Bill Martin u sebe úřední upomínku, v níž ho banka důrazně upozorňovala na nedoplatek. Vstupenky z divadla byl na představení zřejmě se svou snoubenkou, lístek z metra, osobní drobnosti a mince, to všechno měl důstojník v kapsách. Všechny dosavadní rekvizity sloužily jen k ověření totožnosti. To nejdůležitější bylo skryto v kurýrní brašně připevněné zajišťovacím řetízkem na zápěstí mrtvoly. Byla to kožená aktovka, jakou nosívají bankovní poslové z londýnské City nebo vládní kurýři. Obvyklý řetízek kolem zápěstí vylučuje možnost, že jim někdo vytrhne tašku z ruky. U Billa Martina se řetízek hodil ještě z jiného důvodu. Mrtvý nedokáže svírat v ruce držadlo aktovky, zvlášť tehdy ne, když má před sebou delší pouť v mořských vlnách. Brašna měla obsahovat zprávy, z nichž by bylo zřejmé, že se spojenecká vojska nehodlají vylodit na Sicílii, ale v Řecku. Tým španělské sekce, připravující operaci proto, že Bill Martin měl přistát na španělském pobřeží nedaleko Huelvy, nedal majorovi do kurýrní brašny plány operace. Mapy nebo oficiální informace v pravém slova smyslu. To by mohlo být německým agentům a nakonec i Hitlerovým generálům nápadné. Přišli na nevtíravější způsob. Prozíravost a kombinační schopnosti sebevědomých příslušníků a ve hru v něm měli předepsánu také svou roli. Němci měli vlézt do nastražené pasti vlastním přičiněním. Také nejbližší budoucnost uměle stvořeného Billa Martina připravili odborníci do posledního detailu. Major byl kurýr. Vyslali ho letadlem z Londýna do severní Afriky. Vezli jisté dokumenty a dva osobní dopisy britských velitelů. Letadlo bylo sestřeleno, nebo mělo poruchu, prostě kdesi na východ od Gibraltaru se zřítilo do moře. Major Martin se sice zachránil, o tom svědčí nafouknutá plovací vesta, přesto však zahynul na moři s aktovkou na zápěstí. Vlna ho zřejmě smetla ze záchranného člunu, příboj pak přinesl jeho mrtvolu k pobřeží a vyhodil ji na pláž. Major Martin má ve své kurýrní brašně dopis zástupce náčelníka britského generálního štábu Sira Archibalda Nye, osobnosti nadmíru povolané a nepochybně přesně informované, adresovaný generálu Alexandrovi, veliteli 18. afrického armádního sboru. Napsal ho na služební papír s hlavičkou Ministerstvo války v Hitehall, Londýns. Dvojtevé. 1. Hlavní stan britských ozbrojených sil. Podepsaný Archienie v něm sděluje svému příteli mezi jiným několik podrobností o plánovaném vylodění spojeneckých vojsk na řeckém poloostrově Peloponésu a tak trochu škodolibě se posmívá nepříteli, je totiž přesvědčen, že si Hitlerovi generálové myslí, že se chystá vylodění na Sicílii. Sir Archienie se proto klukovsky raduje. Budou mít snadnou práci. Také druhý dopis je léčkou. Posílá ho Lord Louis Mountbatten admirálu Cunninghamovi, šéfovi hlavního stanu britských ozbrojených sil v Alžíru, upozorňuje v něm na sdělení, které má u sebe kurýr major Martin, znovu zdůrazňuje, že jsou v něm obsaženy některé přísně tajné údaje a prosí, aby Martinovi umožnil předat jej adresátovi co možná nejrychleji. Až poletí zpátky, mohl by major vzít s sebou do aktovky pár krabiček sardinek, v Londýně totiž nejsou k dostání ani na příděl. O tyto dva dopisy skutečně šlo. Ostatní rekvizity byly už jen kamufláží. Kdyby totiž vezl kurýr v brašně připevněné na zápěstí řetízkem jen ty dvě obálky, mohlo by se zdát, že jde o nápadnou opatrnost. Kdyby je měl jen tak v kapse, mohly by mu je z ní vyplavit mořské vlny. Major Martin musel mít aktovku, ale potřeboval do ní ještě další materiál. Objemný, aby měla své zdůvodnění. Tak ještě posílá Lord Mountbatten generálu Eisenhowerovi do Alžíru sloupcové obtahy jakýchsi brožurek pro vojáky a současně ho prosí, aby k ním laskavě napsal předmluvu. Aktovka se zaplnila. Major Martin byl připraven provést bojový úkol. A tak se mrtvý vypravil na kurýrní cestu. Uložili oblečenou a detailně vybavenou mrtvolu do objemného termosového pouzdra, nápadně připomínajícího rakev. Namalovali na ně nápis optické přístroje. Pozor, křehké. A naložili je na ponorku britského námořnictva Serapch. Nikdo kromě kapitána a námořního poručíka se zvláštním posláním Evena Montagua netušil, co skutečně obsahuje podlouhlá bedna, kterou 30. dubna 1943 vynesli nedaleko španělského břehu ze skladiště ponorky na palubu. Když kapitán zjistil přesnou polohu ponorky a porovnal ji se souřadnicemi vypočtenými znalci mořských proudů, otevřel Evan Montagu víko a šoupl zmrzlého majora Martina přes palubu. Stalo se tak nedaleko španělského města Huelva. Znalci předpověděli, podle síly a rychlosti proudu, který směřoval přímo k pobřeží, že donese zmrzlého majora Martina na Mělčinu přesně za tak dlouho, aby docela roztál. Rezident Canarisova Abwehru, o jehož existenci v této oblasti měla Secret Intelligence Service přesné zprávy, dostane mrtvolu v naprosto pravděpodobném stavu. Utopence v uniformě objevil rybář. Poznal, že jde o anglického důstojníka, kterému nepomohla ani nafouknutá záchranná vesta. Rybář si mrtvolu moc neprohlížel a šel na četnickou stanici. Španělská Seguridad objevila doklady v náprsní tašce utopeného a další v kurýrní brašně. Fašistická Seguridad byla jedna ruka s nacistickými špiony a autoři operace Maso na paštiku s tím počítali. Tak se dostali ukořistěné doklady ještě téhož dne do rukou rezidenta Abwehru. Měl pocit, že mu moře přineslo životní příležitost. Za tenhle nález musí dostat vyznamenání. Ty dokumenty mají přece nesmírnou cenu. Poslal je do Berlína, ale Canarisovi experti hned tak něčemu nevěřili. Kolikrát se jim už stalo, že naletěli na návnadu. Dali proto příkazy agentům na území Velké Británie, aby se pokusili ověřit jejich pravost. Není známo, kdo jim zaručil, že ty dopisy nejsou falešné. Jisté je, že generálové referovali Hitlerovi o husarském kousku Canarisovi výzvědné služby, která získala vojenské tajemství první třídy. Hitler nemá ve zvyku dlouho uvažovat. Pročte zprávu, prohlédne přiložené fotokopie dopisů a má pocit, že mu prozřetelnost zase jednou podala ruku. Okamžitě nařídí, aby se první pancéřová divize přesunula z Francie na řecký Peloponés, vydá rozkazy k vybudování pobřežních opevnění v Řecku a na Sardinii. Tam proto, že nacistickým chytrákům došla poznámka v dopise lorda Mountbattena o sardinkách, které měl přivést major Martin. Domyslí si, že tak velký pán nemá zapotřebí obstarávat si olejovky tak složitým způsobem, ani když jsou v Londýně jen na potravinové lístky, a tuší v té větě kryptogram. Lord Mountbatten dozajista upozorňuje na vylodění spojenců také na Sardinii. Z historie je známo, že se spojenecká vojska vylodila na Sicílii. Hitler i jeho generálové naletěli na válečnou lest iberské sekce Secret Intelligence Service. Málo kdo však ví, že právě v den, kdy i osvědčený Hitlerův borec Rommel odjel do Řecka, kde měl přivítat spojenecké jednotky palbou, pochovali britští důstojníci s patřičnými vojenskými poctami neznámého mrtvého, který zachránil tolik živých. Na náhrobní kámen mu dali vytesat nápis William Martin 29. března 1907 24. dubna 1943 milovaný syn Johna Glyndwira Martina a jeho manželky Antonie Martinové z Cardiffu a přidali ještě latinský citát oslavující hrdinství padlých Dulce et decorum est pro patria mori. Nacistický agent nakukoval přes hřbitovní zeď. Ještě téhož dne podal o obřadu zprávu do Berlína. Hitlerův generální štáb měl o důvod víc, proč věřit ukořistěným dokumentům. Evan Montagu, který byl přitom, dostal po válce svolení britské vojenské cenzury napsat a publikovat paměti o své účasti na operaci Maso na paštiku. V předmluvě z roku 1953 se zmiňuje o svém partnerovi a dodává, že ho bohužel nemůže uvést plným jménem. Proto mu dává nic neříkající pseudonym George. Kemp Hill by prohlásil, že měl rozhodný podíl na realizaci operace s majorem Martinem. Kemp Hill by byl ještě v roce 1953 ve službě a britská Secret Intelligence Service nemohla dát Montaguovi svolení, aby uvedl jeho jméno. Není tedy vyloučeno, že by George mohl být totožný s Hillbym. Britská výzvědná služba se k této kapitole Hillbyho životopisu nevyjádřila. Pochopitelně. Operace Maso na paštiku je jednou z nejpodařenějších válečných lstí, jaké zná historie. Je dokladem výjimečně promyšlených psychologických kombinací. Jakým zklamáním by tedy bylo, kdyby se anglická veřejnost dozvěděla, že jedním z autorů té brilantní fenty byl vlastně sovětský rozvědčík Kemp Hillby. 7.